कुछ नहीं हूँ, गुमशुदा हूँ, खो गया हूँ, सब मिट गया जो भी था लिखा। छूना तुझे चाहूँ मैं अगर, छूना सकूँ तू जो गई हूँ छोड़ कर। खींची जो लकीरें दोनों में बार बार, गर्दिश में है खड़ा इंतजार। दर्द जो धरूं पल पल उन्हें किस तरह से पीऊं। छूना तुझे चाहूं मैं अगर, छूना सकूं छूटा जो सांसों का सफर। है खींचे जो लकीरें दोनों में बार बार, गर्दिश में है खड़ा इंतजार। मेरी ख्वाहिशें आओ तेरे वहां, मिलती खुशी।